Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah veda haccı. Veda haccı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni biliyorsunuz. Bir haccı vardır. Bir de kaç hat peygamber yaptı böyle. Buna da deniyor. Veda haccı deniyor buna da. Neden acaba bir daha bu yaptı peygamber haccı? Biliyorsun Mekke döneminde müşrikler egemenler Mekke'ye müşrikler. Namaz bile kılamıyor Müslümanlar. Sonra hicret oldu. Medine'ye göç edildi. Ama tabii yine Mekke müşrik elinde. Bunun için Peygamber Hazretleri hac yapamadı fazla muhtemelen böyle. Hicri 8. yılda Mekke fethi olundu. Hicretin 8. yılında Mekke-i Mükerreme elhamdülillah fethi oldu. İslam ülkesi oldu. İslamlaştı. Hemen hac yine farz olmadı muhteremler böyle. Gerçi Mekke-i Mükerreme İslamlaştı elhamdülillah ama yatağı da kabirler, hep müşrik kabir etrafında kabirler. Biliyorsun ilk önce İslam'da, İslam beş şartı biri, tevhidden sonra beş rekat namaz. Mekke'de farz olan namaz böyle. Çünkü namaz, her yerde kılınır namaz. Evinde kıl, her yerde kılınır namaz böyle. Oruç, zekat, Medine'de farz oldu. İkinci yılda. Hac'a gelince, hani Mekke'nin fethinden sonra 9. yılda farz oldu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o sene gitme hacı yine ama gitmedi. Çünkü müşrikler geliyordu, Mekke Kabe'ye müşrikler geliyordu. Onun adetleri gereği güya tavaf ediyorlar Kabe'de. Isı çalıyorlar, alkış yapıyorlar. Bir de çıplak tavaf ederdi, çıplak erkek kadın ederlerdi. Yani güya onun inancına göre güneş elbisesini tavaf almaz diye böyle sanki akıllarınca böyle. Tam müşrik bunlar tavaf bunlar, sapık bunlar tavaf bunlar. Benim Aleyhisselam Hazretleri hac bulunca 9. yılda Hazreti Bekir'i gönderdi hac emiri olarak. Hac için kavramı başı kim varsa bunun adı hac emiri derler buna böyle. Hazreti Bekir'in başkanlığında 9. yılda isteyen hacca gitti. Şimdi bunun tabirde hüküm mesele çıkıyor buradan böyle. Bir insan hac farz olunca hemen gitmesi farz mı? Ertelemesi caiz mi? Ebu Yusuf'a göre her gitmesi farz oluyor. Eğer bir engel yoksa, İmam Muhammed'e göre, İmam Şafii'ye göre ise böyle, erteleme caizdir. Yalnız ölüm imkan korkusu varsa basit eder, bedel göndermesi gerekiyor. Habib-i Sıddık Hazretleri tabi az bir cemaat ile Mekke'ye gittiler. Hac yapma başlar tabi orada böyle. Onlar Mekke'deyken Tevbe suresi geldi peygamberimize. Tevbe suresi. Beraatın diye başlar. Kur'an'da her sürenin başında besmele vardır. Onda besmele yok. Beraatın diye başlar. Yani kim buna baştan başlarsa besmele çekmez. Ama başkanı okursa çeker de besmeyle böyle. Neden muhteremler? Çünkü bunda bir savaş ilanı var bunda. Beraat diye başlıyor. Ültimatum var bunda. Onun için buna besmele çekilmiyor bunda böyle. Bu sureye gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'yi gönderdi Mekke'ye mükerremeye. kendi adına, kendi adına ve devesini ona verdi. Ya Ali, ben deveme bin, acele git. Bu surenin oku bir kısmını, 30 ayet-i kerimesini veya 40 ayet-i kerimesini, iki rivayet var. Bir de 4 tane Peygamber'in emri var. Bunlar tebliğ et müşriklere. Yani o sene, arada müşrikler yine vardı, müşrikler Kabe'de gelmişlerdi. Kalabalık müşrikler de. Has Ali deveye bindi, Allah Hazretleri. Ve süratle gitti. Tam Hazreti Büyük Sıddık Hazretleri, Müslümanlar, tabi müşrikler de. Bari birinci günü Cem taşıyorlar. Cemli Akabe deniyor buna böyle. Cem taşlarken orada hasta yaklaştı. Mekke'ye yaklaştı. Mina'ya. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri anladı ki peygamber devesi geliyor. Anladı mı? Sezdi mi? Bak böyle. Dedi ki Resulullah'ın devesi geliyor. Her şey durdu. Nefesler kesildi. Bekliyorlar. Ne var acaba? Baklar, Hazreti Ali geldi. Hazreti Ali sordu. Ya Ali, amir misin, memur musun? Yani benim başıma amir mi geldin? Yoksa bana tabi olacak mısın? Hayır dedi, sana tabi olacağım. Memurum ben de böyle. Bana Resulullah görev verdi. Onu tebliğ edeceğim böyle. Hazreti Ali ayağa kalktı. Eshab-ı hepsi orada, Müslümanlar. Müşkül oradalar, toplu bir halde. Onlara önce şunu ilan ettim. Ben Allah Resulü'nün elçisiyim dedi böyle. Allah elçisinin, yani Peygamberimizin elçisiyim. Yani onun adına geldim. Onun temsiline geldim. Buyurdu. Sonra Beyaz Sünnet okudu. 30 ayet-i kerimesini 40 ayet okunu okuduktan sonra şöyle buyurdu. Bana de Resulullah emir verdi. 4 şeyi tebliğ edeceğim, 4 şeyi böyle. 1. Bu yıldan sonra dedi, bu yıldan sonra böyle artık hiç müşrik Kabe'ye yaklaşmayacak. Yasaklandı mutlu. O günde hep yasak beraber. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaşmayacak. Yasak artık böyle. Bu o günkü koşullarda İslam'ın bir başarısı, yani egemenliği böyle hükmü. Gerçi Mekke'ye fetholmuştu ama Mekke'den kalabalık kabileler vardı, çok kabileler vardı. Yemen'e kadar her tarafta çok kalabalık müşrikler. Onlara karşı bir ultimatum bu. İdi böyle. İki, Kabe'ye kimse çıplak tavaf etmeyecek böyle. Kabe'yi çıplak etmeyecek kimse böyle. Üç, cennete ancak müminler girecekler. Dört, müşrikler anlaşmayı bozmadığı sürece onlara bir de bozmuyor anlaşmaları bu şekilde. Tabi orada bulunan müşrikler çok kalabalıklar onlar. Hatta kılıçlarına falan gönderdiler. Yani karşı geldiler. Hastalığa karşı söylediler. O bir şey demedi böyle. Ona göre tebliğ etmek tabi bu şekilde. Yani tebliğ etti. Yani artık müşriklere İslam'ın bir ultimatum oldu bu. Müminlerin ultimatum oldu müşriklere karşı. Hazreti Bekir'in gazeteleri Peygamber'in tabi emrettiği şekilde hac idare etti. Hutbe okudu. İnsanı yönlendirdi. Görevini yaptı. İlk hac kafilesi İslam'da bunlar. Elini döndüler. İlk hac kafilesi. Hac, biliyorsunuz İslam'ın 5 temel şartı ilkesi vardır. 5 şartı vardır. 5 temel ilkesi İslam'ın. Bunun birisi hac muhteremler böyle. Hac ibadeti çok bir ibadet, hac ibadeti böyle. Çünkü ülkesinde 10 bin insanın bu. uzaklara gidiliyor, zahmet çekiliyor, aç kalınıyor, şu oluyor, bu oluyor, kuş kalıyor insan acabında. Allah'tan çok kıymetli bir şeydi hacı hatta böyle. Ertesi yıl, Hicri 10, 10. yıl böyle Hicret'in 10. yılında Peygamberimiz haber verdi Eshab-ı Kiram'ına hutbede. Eshabım, ben bu hacca gideceğim buyurdu Peygamber'e. Hacca gideceğim. Kim isterse, kim isterse erkek kadın beraber gidelim. Bu haber her yayıldı. Bütün kabile yayıldı. İslam kabilelerine yayıldı. Tabi peygamberle hac etmek, peygamberle beraber. Şimdi peygamber ne olduğunu bilmeyenler o zaman bari bir insan derler belki gafiller. Öyle değil muhtemelen böyle. Yani bir toplantıda, bir camide, bir yerde bir Allah dostu olsa, bir evliya bile olsa orada hava değişir muhtemelen böyle. Fiiz değişir orada muhtemelen. Fark eder böyle. Çünkü bir peygamber Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri böyle ilk hacca gidecek böyle haber verdi. İsteyen gelsin buyurdu böylece. Mekke halkı tabi ancak ağır hastalar, çok yaşlılar. Çünkü o zaman deveyle gidiliyor Medine'ye oraya. Deveyle gidiliyor şimdi böyle. Ancak ağır hastalar, çok yaşlılar. Bunlar hariç. Bunun dışında genç yaşlı, erkek kadın kimse kalmadı. Medine'ye gelmeye başladılar, yakın kabileler Medine'ye gelmeye başladılar. 40 bin kişi oldu orada. 40 bin kişi oldu. Yani İslam bir Hatice Validemizle başladı. 4 oldu derken bu şey elhamdülillah bakınız. 40 bin kişi toplam Medine'ye verdi böyle. Tabi daha geçik var yollarda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilkade ayının 25. günü Zilkade ayı. Ne zaman Zilkade ayı? Biliyorsun Recep, Şaban, Ramazan biliniyor bunlara böyle. Ramazan ayı bitti mi Şevval giriyor, Şevval. Bayram onda başlıyor, birinci başlıyor. Şevval çıktı mı Zilkade giriyor muhtemelen hemen. Zilkade giriyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilkade'nin 25. günü. Öğle namazını Medine'de kılıp Peygamber Aleyhisselam cemaat tabi aldı böyle mescitte. 40 bin kişi hacca gelenler sırıp böyle. Onlar öğle namazı Medine'de kılındı. 4 rekat farz yani kılındı tabi. Sünnet-i Rabbine kılındı. Dedi. Öğleden sonra Medine'ye çıkıldı mikat yerine. Adı Zülhuleyfe deniyor böyle. Zülhuleyfe mikat yeri Medine halkının 5 tane mikat yeri vardır. Gelen yöreye göre, yola göre Medine'nin mikatı Zülhuleyfe. Onun bir adı da Biri Ali deniyor böyle. Tabii adı biri. Oraya gidildi. İki namazı orada iki kıldılar. Sefir olarak böyle. Akşam kılındı. Yatsı namazı kılındı. Sabah da kılındı. O gece orada kalındı. Bu da sünnet-i muhteremdi yapabilenlere böyle. Tabii her kafile bunu yapamıyor. İmkanı da olmuyor. Olmuyor böyle. Ama yapabilenlere Peygamberimiz aynı yapmak muhteremdi böyle. Yapmak böyle. Demek ki Medine varken Peygamberimiz orada kaldı bir gece. Ertesi günü Peygamberimiz'e gusül abdesti aldı muhtemelenler. Tabi esat alıyorlar. Gusül abdesti. Hatta kadınlar adet halinde olsa bile gusül abdesti yerine müstahaptır. Çünkü bu mihramın temiz işi gerekiyor. O bakımdan gerekiyor. Orada gusül abdesti alındı orada. Alındı. Sonra ihram giyildi erkekler. İhram. İhram iki parçadan ibaret iki parça. İki büyük havlu peştemal böyle böyle. Biri altına sarılıyor peştemal şeklinde. Üzerine atlıyor böyle böyle. Erkeklere bu. Yani dikişli yasak erkeklere muhtemelen böyle. Takke falan başlattığı yasak erkeklere. Bunlar yasak bunlara. Yani kiyot yasak. Dikiş olduğu için bunlar böyle. Yalnız iki parça ihram böyle giyilir. Altına peştemal gibi sarılır. Üstüne atır, omuz atır böyle. Önce gusül abdesti alındı. Tabi isteyen temizliğini yaptı, yapmayanlar varsa Medine'de, yani tıraş kesme gibi, tıraş olma gibi böyle gerekenleri yapıldı. Gusül abdesti alındı orada. Sonra iki rekat ihram namazı kılındı. İki rekat ihram namazı niyetiyle namaz kılındı. İki rekat. İlk rekatta Elham Kuyel Kafirun'u okudu Peygamber derler. İkinci de Peygamber okudu Fatiha'dan sonra Kulübal İhad'ı okudu, İlhas'ı okudu böyle. Namaz bittikten sonra ne oldu? Niyet edildi böyle. Hac niyet edildi. Ondan sonra telbiye başladı, telbiye. Telbiye olmadan insan mürim olmuyor. İhram giyene giyip de niyet edene, telbiye getirene muhrim deniyor. Muhrim, isim fail, ihramlanmış, ihramlı anlamına geliyor. Muhrim deniyor bunlara da. Ve yola çıkıldı. Birkaç yerinden yola çıkıldı. 40 bin kişiniz daha kafile. Şimdi herkesin tabii bir aşkı, muhabbeti var. Peygamber yakın olmak. Yani bu Eshab-ı Kiram'ın en coşkulu günü, günleri yani hac ve hacı. Yani peygamberle beraber olmak onların coşkuları bu şekilde. Fakat herkes öbürünü kendine tercih ediyor muhtemelen böyle böyle. Yani kimse kimseyi zorlamıyor, sıkıştırmıyor, araya geçmeye uğraşmıyor. Herkes hakkına razı oluyor. Artık kim yakışabilirse yakışır böyle. Tabi devlere binildi. Devlere binildi. Ve telbiye ile lebbeyk Allahümme ile yola çıkıldı. Şimdi yol boyu hep katılma yol boyu. Diğer kabilelerden böyle. 1000 kişi oldu, 2000 kişi, 5000 kişi oradan böyle. Giderken bir bakıyorsun bir telbiyesiz geliyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye böyle. Muazzam bir kalabalık. Tabi bir dakika diyor böyle. Oradan geliyor buradayken böyle. Mekke'ye yaklaşınca 100 bin oldu. 100 bin. O yeni doğumlu kadınlar bile. Yeni doğumlu kadınlar bile elinde kucağına çocuğu. Onlar bir geliyorlar. Resulullah hacca gidiyor. Onu ben oğlum derken böyle. Hepsi de tabi sahabe-i kiram. İki kadın. Hep sahabe bunların hepsi de. Zilkade ayına çıkıldım dedim ben 25'inde. Arkadan gelen Zilhic ayı. İslam'da son aydır bu. Zilhic ayı. Sonra Muharrem yılbaşıdır böyle. Zilhic'in 4. günü, pazar günüydü o günü, Mekke'ye gelindi muhtemelen böyle. Pazar günüydü. Öyle tevafuk etti. Zilhic ayının 4. günü Mekke'ye gelindi. O zamanda, o dönemde Kâbe-i Muazzam açıktaydı. Etrafında bina meşri yoktu ve yapmış. Orta Kâbe-i Muazzama, Kâbe-i Muazzama, Beytullah'ın Beyt-i Şerif'i. Etrafı bir boşluk, arsaları vardı. Bir de evleri vardı, günün çıkıntılı bazı evleri vardı böyle. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ömer istimak etti bazı evleri, etrafını çevirdi, duvar ördü böyle. Yani yarım insan boyu kadar, 1 metre kadar diyelim böyle böyle. Hazreti Ömer ilk o ördü bunu böyle. Yeni belli etti böyle. Yani Peygamber Hacı'ya gittiği zamanlar öyle bir şey yoktu orada böyle. İlk Kabe'yi görünce Peygamberimiz terbiyeyi kesti, tekbir aldı muhteremler. Ama tabi Beytullah o zaman görünüyor ama. Etrafında bir bina olmadığı için karşıdan daha görünüyor. Azra durdu, tekbir aldı muhterem Peygamberimiz. Allahu Ekber diye terbiyeyi kesti böyle. Ve o anda dua etti Peygamberimiz. Dua etti böyle. Kabe'ye bakarak. Kabe'ye bakarak dua etti. Peygamber Hazretleri böyle ses yapmaz fazla dualarına muhtemelen böyle. Yani hesabın her biri kendi yapar dualarına böyle muhtemelen böyle. Herkes böyle böyle. O anda duanın kabul olduğu yerin biri odur böyle. Bak kabul olan ilk Kabe'yi görünce dua etmek orada. Tabi Eshab-ı İkram'da herkes duası yaptı böyle. Oradan tavafa giriş başladı. Tavuğa girerken Peygamber Hazretleri sağ omuzunu açtı. Yani altımış üzerine böyle tabi ihram üstü böyle. Sağ koltuğu altına aldı böyle o şeyini havluyu. Sol koltuğu omuzunu attı böyle. Attı böyle. Yani sağ omuzunu açtı Peygamber'den böyle. Tabi sahabe-i kiram aynı şey yaptı bunlara böyle. Sağ omuzunu açık olarak girdiler. Dört rükün vardır Kabe'de. Rükün köşe anlamına geliyor. Dört rükün vardır böyle. Bir Hacül Esvet rüknü. En kutsal yer orası muhtemelen böyle. Yani Kabe'nin de en kutsal yeri o rükün. Orada ne var? Hacül Esved. Hacül taş demektir. Esved de kara anlamına geliyor. Yani kara anlamına geliyor böyle. Aslında o beyazmış. Cennetten gelen taş ama. Kabe'nin bulunduğu yerde orada başka bina vardı eskiden böyle. Nuh tufanına kadar. Melekler onu yapmışlardı. Bu Hazreti Esved de cennetten getirilen bir taş. Cennet taşı. Onu gören, ona dokunan cennet taşını ben dokundum, gördüm dersin muhtemelen. Yemin etsin. Cennet taşı muhtemelen. Nuh tufanında o adı Beytül Mamur'du. O göğe kaldırıldı. Onun iki kapısı vardı doğu batıdan. İlk kapısı vardı böyle. O zaman tabii insan yok dünyada ama. Melekler var böyle. Onu tavaf ederdi. Dünyadaki melekler. Nuh tufanında o göğe kaldırıldı. Yalnız alttaki bir taş var mı? Yeşil taş. O kaldı muhtemelen böyle. O kaldı. Halesi de Ebu Kubeys'e ana bıraktılar melekler. Emanetini bıraktılar böyle. Derler ki Ebu Kubeys sen bunu koru, muhafaza sen bunu derler böyle. Dağ. Dağ konuşur mu? Konuşuyor muhtemelen böyle. Dağ da konuşuyor, taş konuşur. Her konuşuyor muhtemelen de böyle. Yani insan oldu mesela alıyorsun telefonu, konuşuyor her şey sana sen böyle böyle. Bir alet cihaz böyle. Dağa girdi elhamdülillah. Hac Esved'den başlandı. Ondan başlandı. Tabi sağ tarafına gelmiş oluyor. Kabe'nin kapısına doğru böyle. Tavafta ama solda kalıyor Kabe tabi insanın böyle. Oradan tavaf başlandı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavafı deve üstüne yaptı. Deve üzerinde. Neden? Eshab-ı İkram görsün diye muhtemelinde. Evet daha hacca gidildi ama az bir cemaat gitti böyle. Yani Peygamberimizin nasıl yaptığını görsün herkes. Peygamber yeğen olsun olur böyle. Etrafını bir sarı bir 5-10 kişi, 50 kişi mesela. 124 bin kişi oldu ama sonra böyle. Onu göremezler. Peygamberimiz eshabesi görmesi için dev üzerinde yapıyor böyle. Dev üzerinde. Peygamberimiz Hacı Esin'i öptü muhteremler. Ve İslam etti. Sıbadı ne böyle? Eliyle böyle. Sıbadı İslam etti onu böyle. Hazreti Esved'i. Onun özel bir kokusu vardır. Denemler. Kokusu vardır. Ona tabi koku sürülmüyor. O cehennem kokusu aynen duruyor onu böyle. Koku değişmiyor tabi böyle. Yalnız işte böyle beyazken şu anda kahverengimsi yani böyle. Kara değil de kahverengimsi böyle. Neden? Müşriklerin el sürmesinden. Ondan dolayı yukarıda o şekilde. Ve tabi başladı. Peygamber Hazretleri tabi döndü geldi. Şimdi Kabe'nin bir rüklü yani köşesi, benim burası Hacı Esmet, yandaki de rüklü Yaman diye biri. Böyle. Peygamber rüklü Yaman'a da istirham etti. Hep bunu böyle etti böyle. Diğer iki rüküm var. Rüklü Şam, rüklü Irak'ı onlar yakın dokunmadı. Neden muhteremler? Bu iki rükün İbrahim Aleyhisselam'ın temel üzerine kaldı bunlar. Aynı böyle. İki rükün aynı böyle. Ön tarafı o çıkıntı hilal yer vardır, altınlık vardır. Onlar yerine dil onlar muhteremler. Çünkü cahiliye zamanında daha peygamber aslında peygamber olmadan önce çok seller geldi. Mekke'de çok sel oldu. Tabii harç yok da, yani çamur da böyle onun karılmıştı şeyleri harç yerine. Taşlama çamurdu bunlar. Çok harap oldu Kabe Beytullah. Çok seller geldi. Yıllarca tabii gele gele böyle yıkılmaya başladılar. Dedi ki müşrikler kendi aralarında biz de bunu dediler tamamen bozalım, yani indirelim duvarlarını. Dört büyük kabile vardı Mekke Mükerreme'de. Her kabileye bir duvarı verildi. Dört duvar tabi. Diktatör şeklindedir. Tam kare değildir. Beytullah. Bunlar aldılar kazma kürelerini. Yani tabi yıkacaklar. Taş temizecekler. Yapacaklar. Ama korkuyorlar şimdi. Neye korkuyorlar? Ebre'ye gelmiş ya Kabe yıkmaya Yemen'den. Ebre'ye filli gelin beraber gelmişti. Helak oldu bunlar. Yavru kuşlarıyla böyle. Şimdi Kabe'yi evet müşrik durumunda Peygamberimiz hayatta. Hayatta Peygamber değil mi? Tamam. Korkuyor ama bu şekilde. O gün adı sen başla sen bak derken korktu bir şey yapmadı mı? Ersin güneye geldiler şimdi. Ne yapalım derken dedi ki Velid bin Mugire vardı. Ebu Cehil'in o Kefren'in dayısı oluyor. O işte en yaşlı o. Dedi ki ya Velid dediler be. Sen dediler şimdi yaşlısın. İlk adımayı sen vur. Biz bakalım karşıdan böyle. Eğer sana bir şey olmasa ona bizleri aklına girişti bu şekilde. Bu da korktu mu derken böyle bir şey yediremedi böyle. Onlara yediremedi böyle. Aldı kazmayı, titriyor ayağım böyle. Bir kazma burada duruyor böyle, bakıyor. Bir şey olmadı böyle derken böyle. İkinci kazmayı vuramadı böyle. Hadi gidin bakalım işte. Dekilen bakanları gece. Geçsin bakın oraya bakanları böyle. Ertesi gün tabii yine giriştiler. Baktılar bir şey olmuyor. Olmuyor bu sefer. Tamir taşları temizlediler. Ördüler. Yalnız Mekke halkında çok kıtlık vardı o sene böyle. Yoksullardı bunların böyle. Yetmedi güçleri tam eski yerin köşe yapması yemedi diye iki rüklü böyle. Ön tarafını böyle. Geri çekti bunları böyle. Onun için o hilal gibi doğru böyle. Sonradan böyle. Hatta sıra geldi, Hacı Esmet'e sıra geldi şimdi. Ona sıra geldi. Bunu kim koyacak yerine? Tabii dört kabilede müşrikler ama İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir anane gelenek ile beraber Kabe kutsalını biliyorlar böyle. Her kabile bizim hakkımız diyorlar. Yani kimi işte daha zengin, kimi daha kuvvetli derken razı olma anlaşamadılar. Tartışma, münakaşa, iş kavga dönüştü. Kırışı şekildi. Savaşacaklar birbirleriyle. Dedi ki ya işlenen bazıları akılları durun bakalım diyor. Bizler Mekke'de oturan halkız böyle. Birbirimizin kanını dökmeyelim. Bekleyelim bakalım diyor böyle. Kim gelse şimdi buradan buraya doğru böyle gelse, ilk gelse o hakem olsun, o karar versin. Kabul mü kabul? Bekliyorlar şimdi kim geldi? Bir dakika muhteremde, peygamber muhteremde. Adım Muhammed-i Emin. Yani güvenli Muhammed'i böyle. Peygamberimiz tabi 35 yaşında o zamanlar yaşlarında. Daha peygamber değil. Adım Muhammed-i Emin. O güne baktı. Onu görünce herkes güven ona böyle böyle. Bu adalet işe var hikmeti böyle. Dedi ki ya Muhammed'im dedi böyle böyle. Dört burada kabile var. Anlaşamıyoruz. Kim koysa yerine taşı. Kim koysa yerine böyle. Peygamber şey bir formül buldu muhtemelen böyle. Gittin bakalım bir bez. Bez getirdiler muhtemelen Peygamber Hazretleri böyle. Yani bezi yere koydu. Aldı mübar eliyle o haritada onun üzerine koydu. Her kabileden bir kişi geçtiğine bakalım dedi böyle. Tüm onu dökülsün böyle. Tuttular, kaldırdılar. Yani eli aldı, yana koydu muhtemelen bir şey böyle. Herkes razı oldu buna böyle. Hatta üzerine de tavan için tabii keresi yok şeyde. Mekke mükerremede üstü açık. Ne yapayım ne yapayım derler böyle. Rabbim bak ne yaptı muhtemelen böyle. Yani akıl ermiyor bunlara böyle. Gerçi konuyu açtık fazla buradan ama kısa geçeyim bu inşallah. Habeşistan İmparatoru Habeşistan. O Habeşistan zaman Hristiyan devleti. Aşağı yukarı yani saygın bir devletmiş ama Habeşistan o zaman o dönemde böyle. Bir gemiyle keres yüklemiş. Antakya'ya gönderiyor bunları. Antakya'ya gönderiyor bunları. Kiriş yapmak için bunları böyle. Kerese kesilmiş, biçilmiş. Ustaları menüsü yanı başında. Gemi yüklüyor bunları. Antakya'ya gönderiyor. Kiriş yapması için böyle. Derken bir fırtına, bir dalga dalkan derken böyle yelkenler parçalanıyor, direkler parçalanıyor. Gemi sürükleniyor, cidden de kalıyor, oturuyor karaya. Gidemiyor gibi. Bunun üzerine anlaştılar Araplarla bunlar böyle. O keresleri aldılar muhtemelen böyle böyle. Şimdi gelelim asıl konuya muhtemelenler. Açtık biraz gerçi. Şimdi Hazreti'den başlanıp oraya gelince ne oluyor? Bir şavt deniyor buna. Bir şavt bir tavaf anlamına geliyor böyle. Üç şavtında Peygamber Hazretleri böyle sandı açık Peygamber sahabelerin böyle. Üç şavt bitince Hazretleri böyle omuzu örttü muhtemelen böyle. Örttü bunlara böyle. Bir de herre deniyor böyle biraz hız yürümek böyle üç şavta böyle hareket yürümek gerekiyor bunlara böyle. Bunun da yapılır da böyle. Derken tavaf oldu muhteremler. Büyük ulemalar Kabe doğru Kabe olalı öyle bir cemaat görme diyorlar muhteremler. Görmez diyorlar. Yani Kabe Kabe olalı öyle cemaat görmemiş. Bir peygamber ahir zaman peygamberi Hatem-ül Enbiya, Hayrül Beşer, Seyyid-ül Enbiya, Habibullah peygamber başta. Cema hepsi sahabe. Cemaatın hepsi sahabe, hep sahabe muhtemelenler. Yani ne demek sahabe? Evliyadan bin kat daha fazla muhtemelen böyle. Evliyadan. Yani kutuplarına, yerlerine, şundan, bundan böyle binlerce kat daha üstün böyle. Her biri sahabe böyle. Her biri sahabe. Başına piyansız böyle. Hiç öyle Kabe'li cemaat görmez, görmez başka bir yer böyle. Tabi yedi şart oldu. Tabak bitti. Peygamber Tazim'e tekrar geldi böyle. İslam yatığına bile selamladı. Şimdi bir insan hacı tabi el dokunamasa, süremese karşı elini tutar böyle. İki elini Allah'a bilsin aldığa böyle. Yüzüne sürer. Elini öper cevabından muhtemelen böyle. Karşıdan da böyle, olabiliyor böyle. Neden muhteremler? Mümkünse Hazreti'ye karşısından iyi bir görünmek lazım. Orada fotoğraf çekiliyor muhteremler. Alıyor kişi böyle. Ya o var muhterem böyle. Hazreti taşı alıyor muhterem böyle. Mahşer günü o da gelecek mahşere. Gelecek muhteremler. Kimler tavaf etmişse onun hepsinin resmi oradan yani şekilleri görecek o noktada böyle. İnsanlara böyle muhtemelen böyle. O taş öyle bir taş muhtemelen Hazreti taşı böyle muhtemelen böyle. Ya. Peygamber Hazretleri tavafta ne yaptı? İki kez namaz kıldı. Tavaf namazı. Hanefi'de bir vaciptir bu. Makam İbrahim var bir orada. Makam İbrahim. Kapısına yakın. Kabe'nin Makam İbrahim dönüyor böyle. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'nin Kabe doğru örerken üzerine baskıyla kullandığı taş. İsmail Aleyhisselam ikisi beraber. Kimse yok ben Mekke'de. Hacer anamız var. O kadar böyle. Kimse yok Mekke'de. İki kişi böyle. Baba oğlu ikisi peygamber böyle. İbrahim Aleyhisselam usta. Cebrail Aleyhisselam mühendis gösteriyor. Bir de Rabbim gölge gönderdi muhtemelen böyle. Tam Kabe'nin çapında eni boyu durdu böyle muhtemelen böyle. Ona göre yaptılar bu şekilde böyle. Öyle böyle. Hayır Kabe yükselen duvarları İran'a yetişen ayakları. İsmail oğlum dedi bana bir taş getir. Ben basayım. Öyle gideyim bu şekilde. O zaman bunu getirdi o. Taş getirdi. Bu altına koydu bu şekilde. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine basınca sünger gibi oldu. Yumuşak da oldu muhtemelen böyle. Tabii taş buna kondu ama örülüyor. Ne olacak şimdi böyle? Taş gene gidiyor muhtemelen böyle. Böyle yükselince taş yükseldi muhtemelen böyle. Yükseldi. Makamı İbrahim de oraya böyle. Kur'an'da ismi geçiyor o taşın bakım denenler. Taş, Kur'an'da geçen bir taş mı denenler böyle. Kutsal bir taş o taşlar böyle. Namazı arkasına kılıp peygamaz böyle. Tabi cemaatta tek tek kıldılar. Yapmaz namazı böyle. İki rekat tavaf namazı kılındı. Hep onu tabi kimi sünnet oldu, kimi vacip oldu tabi yerine göre. Orada peygamber zemzem içti muhteremde. Zemzem içti böyle. Hazreti İbn Abbas Allah'ın Hazretleri o bakırdı zemzem kuyusuna. O getirir kendi eliyle peygamberimize. Peygamberimiz çok içti zemzem suyunu muhterem böyle. Yani zemzem suyunu da kim böyle sevmeyi içmek istemese Allah'ın bu nifak alameti muhterem böyle bu yani böyle. Zemzem suyu en kutsal bir su muhterem böyle. En kutsal bir su, zemzem suyu. Üç tane onun kaynağı var. Yerden kaynağı böyle. Oradan geliyor böyle. Bir Ebu Kubeş'ten geliyor muhtemelen böyle. Hazreti'nin gülasından geliyor. Bir sabah tepe altından geliyor muhtemelen böyle. Üç kaynağı var böyle. Hiç taşmaz ama. Alınması suyu taşmaz muhtemelenler. Suyu alınsın. Mesela günümüzde milyonlar geliyor. Durmadan orada su içiliyor. Herkes elini memnuniyeti götürüyorlar böyle. Eksilmiyor gene muhtemelen böyle. O zemzem suyu. Zemzem. Bu Arapça bu kelime de Mısır, eski Mısır dili, Kıpti dili değil bu böyle. Hazreti Hacı Valimiz o Mısır'da aslında böyle. Yani orada köyde orada böyle. O dedi zemzem. Yani dur. Dağılma. Dağmanı zemzem dedi, elini açtı böyle, zemzem dedi, şaşırdı böyle. Tabi biliyorsunuz su aradı böyle, koştu işte falan bunlar böyle. O sudan peygamber çok içti bundan böyle, doya içti o sudan böyle. Ondan sonra Aleyhisselam Hazretleri Sabah tepesine gitti muhtemelen. Yakın tabi Kabe biliyorsunuz böyle. Onun açlığı meydanda ama. Ondan daha yüksek tam o tepe muhtemelen. Mesela 60 yılında daha yüksekti 60 yılında böyle. Aradaki asfalt döküle bayağı şey kaldı şu anda böyle günümüzde böyle. Yalnız onun üzerine çıktı. Üzerine çıktı böyle. Orada peygamber Kabe'ye döndü. Dua etti. Zikir etti böyle. Tabii yavaş yavaş bunu oluyor böyle. Oradan karşıya geçildi. Tam karşısında Merve tepesi. Safa ile Merve. İsmine yakışıyor mu böyle. Oraya geçti. Giderken bir vadi vardı, eslem vardı böyle. Nedir o vadi? Çukur böyle bir yer böyle. Hacı anamız orada koşarken vadiye girince bayağı derinmiş o zamanlar. Derinmiş, üstünü göremedi. Boyu gömüldü muhtemelen. Alçak gibi böyle. Korktu koştu orada böyle. İşte orada koştu, gene koştu böyle. Yeşil direkler vardı böyle, iki tarafta böyle. İkinin arasında koştu. Kadınlar değil ama. Kadınlar normal yürü kadınlar. Erkeklere bir koşma böyle. Yedi sefer tabi sabahdan Merve'ye bir. Merve'den sabaha iki oluyor böyle. Bu şey sabahdan başlar, Merve'de biter. Biter. Sahabeler tıraş oldu, inanılmaz çıtırlar. Peygamber öyle buyurdu onlara böyle. Onlara ki temettü olmuş o ağaçları böyle. Peygamberimiz deve gönderdiği için önden o kıran yer yapmış oldu. O peygamber çıkmadı İran'da. Peygamber. Sonra Mekke'de kalmış işte birkaç gün böyle. Pazar günü geldi tabi oraya böyle. Pazartesi, salı oldu, çarşamba oldu. Şimdi çarşamba olunca Zilhicce'nin yedisi oldu. Yedinci gün oluyor böyle. Yedinci günü böyle. Zilhicce ayının on günü çok önemli, on günü böyle. Onuncu günü Eyl-i Fıtır derler bana. Bayramdır. Onuncu günü bayram olur böyle. Dokuncu günü Arefe. Sekizinci günü terbiye deniyor mu? Deniyor bu tane böyle. Yedinci günü yani terbiyeden bir gün önce Peygamber Hazretleri hutbe okudu Kabe'den muhtemelen. Kabe'nin dışına tabi hutbe okudu. Tek hutbe okudu Peygamber böyle böyle. Arada oturmadı. Ayakta hutbe okudu. Genelde harçla ilgili bilgi veriyor onlara böyle. Ne yapacaklar? Bunlar bilgi verdi ona. Aslında onlara böyle. Sonra ertesi günü oldu Perşembe. Oldu muhtemelenler. Yevmi terbiye. Terbiye günü diyor böyle. Sabah namazı Kabe'de kıldılar. Böyle, Esam'la beraber. Namazdan sonra yürüyüş başladı Mina'ya. Mina'ya başladı böyle. Mina'ya başladı. Tabii bir kutsal yürüyüş. Yani belki de cennet koşusuna benzer bir şey bu muhtemelen böyle. Sırat köprüsü geçirince ne başlayacak oradan böyle? Cennete koşu yani. Yani koşma değil ama yürüyüş ama yani en coşkulu an o an muhtemelen böyle. İnsan öldü, mezara girdi, tekrar dirildi, mahşerde hesaba çekildi, amadiyatları verildi, günahları sevabı dartıldı. Son saat köprüsü imtihanı. O da geçildi. Bitti imtihanı muhtemelenler. Ya bitti imtihanı. Geçenlere. Ne başlamadan cennet koştu mutlu başladı böyle. O coşku, heyecan böyle. Aynı hal oldu böyle. Kabe'den çıkıldı. Mina'ya gidiliyor muhtemelen böyle. Oraya gidiliyor böyle. Mina'da Peygamber'in beş vakit namazı orada kıldı. Gece orada kaldı böyle. Yani o gün öğün namazı. Sabah Kabe'de kıldı. Öğle, iki akşam yatsı, ertesi gün sabah namazını. Arife günü oluyor böyle. Hacı kıldı. Ertesi gün sabah namazı kılındı. Mina'da kılındı. Artık Arafat'a başladı. Arafat'a yürüyüş. Arafat, haccın özü Arafat'a. Sorular yarısı nedir? Har Arafat. Bu peygamber herhalde Arafat. Hac Arafat'tır böyle. Yani bir insan Arafat günü Arafat'ta bulunamazsa hac olamıyor sana. Böyle bak. Mesela bazı vacip olmasa kurban kesiyor icabında. Oluyor bunlar bu şekilde. Ama şart mutlaka Arafat olmak şart olur. Hasta olsa bile böyle. Şart olur bu şekilde. 124 bin sahabe muhtemelen böyle. Erkek, kadın. Her bir sahabe ama böyle böyle. Yani her biri sahabe ki evliden çok farklı. Yani marifetullah, arifler böyle. Aşkullah böyle. Her halleriyle böyle. Her haliyle bir insan, insan bunlar böyle. O şekilde çıkıl olan böyle ve telbiye ile gidiliyor şimdi. Telbiye gidiliyor muhtemelen böyle. oradan. Tabi develerle gidiyor oradan oraya. Bir getirelim inşallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك İnşallah bunu kabul etsin muhteremler. O bunların kabul hürmetine inşallah muhteremler. Ya inşallah. Yani Peygamberimizin yanında olan sahabe hürmetine inşallah Peygamber. Tabi biz ondan ona sayesinde inşallah muhteremler inşallah böyle. Böyle telbiye getire getire tabi çöller çınlıyor muhtemelen böyle. Yankı sesleri böyle. Dağlar, taşlar, melekler muhtemelen. İşte getirdim buna bir. Kuşlar. Hepsi muhtemelen böyle. Etten bunlar böyle. Tabi nasıl hal oldu ondan muhtemelen böyle. Nasıl feyiz oldu böyle. Yani cenneti aşan bir hal oldu. Böyle. Öyle hal böyle. O çöller kızın çöller onların için böyle cehennetten daha tatlı oldular o sahabelere böyle. Böyle. Dediler. O gün tabi cuma. Cuma oldu. Hicri Zilhicce'nin de 9. günü. Arife günü böyle. Arada gelindi. Şimdi Arafat'ta ne oldu muhteremler? Bir ilk oldu böyle. İlk Hacı Ekber oldu. İslam tarihinde ilk Hacı Ekber. Eğer Kur'an Bahar Arefesi Cuma'ya gelirse Hacı Ekber oluyor. 70 hacca sevap bedel. 70 hacca. Kabul olmuş Hacı Ekber'den muhtemelen böyle. Hacı Ekber oldu böylece orada. İkincisi o gün Arafat'ta sırf peygamber sahabeler var. Muhtemelen. Yani kimse yok burada böyle gafil, kimse yok böyle böyle. Yani sıradan bir insan yok burada böyle böyle. Erkek kadın, her biri sahabe. Her biri aşkla yanan böyle. Allah diyenler, o feyize bunalmışlar, dalmışlar muhtemelen böyle. Her biri sahabe böyle. Yani başta böyle. Arafat da öyle bir cemaat hiç görmemiş yani ve görmeyecek muhtemelen böyle böyle böyle. Üçüncüsü, mevsim ilkbahardı mevsim. Gece gündüz tam o gün eşitti o gün böyle. İlk bağırdı, eşitti. Yani 21 Mart olmuş muhtemelen o böyle. O gün böyle. Daha birkaç yıl bunlar. Ben 3 yıl yeterim bunların böyle. Eşitti. Arafat Meydanı. Onun da en güzel yeri Cebel Rahme. Rahmet Dağı. Cebel Dağı demektir. Rahmet Dağı. O dağ devamlı Rahme ile iner muhtemelen. Dağ ben. Nur iner muhtemelen. Tabi gören görür böyle. Yani bir gidiyor, yüksek değil fazla o kadar böyle. Kayalar halinde böyle, kar kayalar halinde şekilde. Orası birbirinden biriler. Yani böyle. Dışı kara ama o taşların içlerinde nur muhtemelen böyle. Gerçekten kara ama parlıyor taşlar muhtemelen böyle. Nur parlıyor karşısında böyle. Cebir Rahim böyle. Onun da en kutsal yeri Cebir Rahim'in yakınları muhtemelen böyle böyle. Derken tabi öyle de oldu. Öyle de oldu böyle. Onun tabi meşri yok orada böyle orada. Açık orada aynı zamanda. Halbuki Habeşi yazın okudu muhtemelenler böyle. Orada yazın okudu. Peygamber Hazretleri namazdan önce hutbe okudu orada. Hutbe verdi böyle. Hutbe cuma hutbesi gibi oldu böyle. Arada oturdu bunda muhtemelen böyle. Uzun oldu böyle. Hutbe böyle. Hutbe okudu muhtemelen peygamberle. İşte hutbedeki böyle Peygamber'in konuşmalarında yani eshabına bir vedalaşma gibi Peygamber böyle. Hatta bir arada şöyle buyurdu. Belki artık benim bu senin son buluşmam burada. böyle. Peygamber işaret onlara böyle böyle kendilerine. Onun için buna veda, hutbesi veda hacı deniyor bunlara böyle. Kesinlikle böylece. İki hutbe okutuyorlar böyle. Derken Peygamber hutbeyi bitirdi. Hazreti emir verdi. Kâmet getirdi muhteremler. Kâmet getirdi. Öğle namazını farzı kılındı. İki rekat. Tabi seferiler hepsi böyle. Seferiler. İki rekat öğle namazını farzı kılındı. Yine kâmet getirdi. İki namazını farzı kılındı muhteremler. Arada sünnet kılınmadı. Yani öğle namazının son sünneti, ikinin sünneti kılınmadı böyle. Orayı özel bu böyle. Orada böyle. Bir ezan, iki kâmet deniyor buna böyle. Bir ezan okundu. Bu arada cem-i takdim deniyor buna. Cem-i takdim. Cem işte böyle getirmek. Takdim, öne almak. Yani iki vakti girmedi, iki namaz kılmış oldu. Öne almış oldu. Cem-i takdim deniyor buna böyle. Orada Peygamber'in imam tabi muhteremler bu Arafat meydanında yüz binler, yüz bin aşçı kişi hepsi sahabe-i kiram orada öğle namazı kıldılar. Yine kâmetlendi. İki namazı kıldılar. Kubbe uzun tabi sürdü orada böyle. Tabi namaz uzun sürdü. Bir peygamber namazı, sahabe namazı bu. Namaz uzun sürdü böyle. Sonra da ayrıldılar oradan böyle. Peygamber dinledikten sonra devese bindi. Cebel-i Rahme'nin yakınına geldi. Cebel-i Rahme. Oraya Arafat deniyor Arafa'ya. Arafat. Arafa, Arafça bilin anlamına gelir. Bilini tanıdığı anlamına geliyor. Bir anlamına geliyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri cennetten sürgün gelince Sri Lanka var. Hindistan'ın güneyinde ada şu anda. O indirilmişti. Hazreti Havva anamızla ciddi indirilmişti muhtemelenler. Bunlar uzun yıllar bile göremediler. Peygamber ayırdı bunları böyle, ceza olarak bunları böyle. Ağladılar, gülmediler, yemediler, uyuyamadılar. Allah'a çok tevbe ettiler. Çok yalvardılar Mevlamıza böyle. Tabi tevbe sonra kabul oldu. Birbirini arıyorlar muhtemelen böyle. Adem babamız o cevabımıza çıktı. Orada işaret barıştırmış şu an muhtemelen böyle. Böyle. Üzerinde böyle. Orada da Adem babamız. Durduğu yer nokta belli yani. İşler böyle. O da işaretler böyle. O çıktı. Adam başı eline bakıyor, bakıyor. Ondan tabii gözleri kesin o zamanlar muhtemelen böyle. Yani gözleri çok kesin böyle şeyle. Havvasını gördü. Havvasını diyorum bak. Anamızı. Ona hasret tabii. İkinci hasret diye bir arıyorlar bunlar şimdi birini arıyor böyle. Önce birdenbire tanıyamadılar birbirlerini. Değişmişler muhtemelenler. Cennete kaldı, bin yıldan fazla kaldı cennette dünya yılıyla. Hiç değişmiyorlar böyle böyle. Aynı yaşta, aynı kiloda, aynı yerinde, her şey aynı böyle. Yani bin yılda geçti, hiç değişim olmadı ikisine böyle. Hep aynı insanlar bu şekilde böyle. Ama dünya madde alemi, burada değişim var burada böyle. Böyle köyde fesat dünya bu alem muhtemelen böyle. Tabi değişmişler yıllarca bunlar böyle. Biraz daha yaşlanmış şunlar bunlar böyle. Onun tanıda bunlar böyle. Onun için Arafat dönüyor. Müzeyde buluştular. Müzeyfe de içtima anlamına geliyor. Bir araki anlamına geliyor Müzeyfe'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesi bindi muhteremler. Cebrail Rahmi'nin yanında yine Eshab-ı Kiram'larda konuşma yapıyor yani. Hutbe gibi böyle. Hutbe konuşma yapıyor. Hitap demesine böyle. Konuşma yapıyor orada böyle. Tabii çok izdiham. Kalabalık. Size tabii ses duyulmuyor. Gül olan birkaç tane sahabe var. Sesle gül olanlar böyle. Onlar tebrik ettiler bunlara böyle. Peygamber bir şey, bir cümleyi, yarım cümleyi bitiriyor böyle. Onlar bunu tebrik ediyor şey böyle. Tabii herkes sanki tek kalp böyle. Nefes tutulmuş böyle. Gözü Resulullah'ta. Gözü orada böyle. Kimse aklı bir şey yok ben böyle. Bu şekilde. Sahabeler hani birine sorular sahabeler şimdi. Hayır Resulullah acaba oruçlu mu acaba bugün burada? Oruç tutmak sünnet mi acaba yani böyle? Kim oruçlu? Yok oruç değil. Tabii bir karar veremiyorlar. Tabii bilmiyor, kesin bilmiyorlar. Hazreti Ümmü'l Fadıl kadın. Peygamber amcasının hanımı, Peygamber yengesi yani. Hazreti Abbas'ın hanımı. Ümmü'l Fadıl. Bu da kolay vardı mı tabi, kadın mı tabi, altın da akıllı tabi böyle. Süt varmış anlayacağız böyle, bir kaseye süt koyuyorlar böyle. Götümü verin, vuruştum, götümü peygamber böyle. Götü verirler, ben işçi olmadı mı böyle. Oruç değil de böyle. Şimdi Arafi'ye oruçlamak çok sevap, hac olmayanlara. Onlar için sevap değil muhtemelenlerle. Hac ibadet daha önemli çünkü bir oruçlanıyor böyle böyle. Neyse hemen süt içelim. Oradaki niyet inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinden sonra Arafat'ta, meydanında Cebel Rahmi yanında Resulullah Rebe üzerindeyken Cevbu Aleyhisselam geldi muhteremler. Geldi. Ayet-i Kerime'yi getirdi. Maide Suresi 3'ün ayeti ama uzun da bir kısmı okuyacağım burada inşallah böyle. Sebebillah. El-Yevme. Bugün anlamı. Yesinlik keferu. Bugün Mevlam buyurdu. Kafirler artık ümidini kestiler. Meyus oldular. Kafirler böyle. Min din hüküm, yani bu din artık gerilemez. Her durum artıyor. Yani sahabelerin Resulullah'ın aşkını görünce böyle, o zinde canlı böyle, yani yüzümeyi aşan kişi tek nefes muhtemelen böyle. Çiftli varlığına böyle. Peygamber o kadar dönüyorlar, peravaneye dönüyorlar. Bunu görünce ne oldu böyle? O güne kadar beklemişler müşteri kafirlere böyle. Bu din zamanla bu da unutulur gider der demişler. O gün ne yaptılar? Belan buyuruyor. Ümidi kestiler artık. Meyus oldu kafirler. Yani bu din artık dünya hakim olacak böyle baklar böyle, böyle. Her gün artıyor din böyle. Fela tahşevhüm vahşevni. Yani onda korkmayın artık kafirler. Korkmayan kafirler de artık. Benden korkmayın. Vahşevni. Allah'a korkan o korku yeten insan muhtemelen böyle. Allah korkusu bir insana yeter böyle. Artar da böyle. El yevme yine bugün ekmemtü leküm dinekum ayet-i kerimesi geliyor. Elim bugün ikmal ettim, tamamladım. Tam o olgunlaştırdım. Sizin için dininizi. Bugün din hükümeti. Etme aleyküm nimeti, nimetini tamamladım. Yani bugün dininiz tamamladı, kemal buldu böyle. Şu an kemal buldu din böyle. Artık emirler, nehyeler bitti. Muhtemelen böyle. Artık fazla vacizler artık bitti bunlar da böyle böyle. Böyle böyle. Din isti elhamda tam artık kemale burada. Konu tam uzan böyle. Gerçi yine ayet-i kerime geldi ama ahkamla ilgili değil. Hüküm yok onlara böyle. Böyle. Bu ayet-i kerime gelince Peygamber'in tebliğ edince orada Eshab-ı Kiram'ına herkes coştu muhteremler. Elhamda İslam dini kemal buldu. İkmal buldu böyle. Yani zirveye ulaştı böyle. Ve Allah din olarak İslam'da razı oldu. Ayetken devam ediyor o şekilde böyle. Allah'ın razı oldu böyle. Eshab-ı coşu seviniyorlar böyle. Biri ağlıyor ama. Hakkı Sıddık. O ağlıyor. Baklar Allah Allah. Bu niye ağlıyor acaba bu ya? Herkes seviniyor. O ağlıyor. Ya Resulallah. Ebu Bekir ağlıyor. Peygamber biliyor muhtemelen böyle. Sonra bakayım niye ağlıyor. Dedi niye ağlıyorsun? Peygamber dedi niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Buyur ki, ya Resulallah, sen bu dini tebliğe geldin, İslam tebliğe geldin. Din tamamlandığına göre, sana göre de bitti artık ama. Aranı gideceksin aramızdan. Bunu zor söyledi ama böyle. Tutamadı kendisi ağlamaktan. Herkes ağlamaya başladı muhteremler. Yani peygamberin görevi, ümmetine baki kalmış peygamber. Onun görevi, dini, Allah'ın verdiği kitabı, insana tebliğ etmek, uygulamasını öğretmek, yaşatmak bunları bu şekilde böyle, açıklamak bunları, tam da göre, görüntümüşün derken böyle, gerçekten bu o günden sonra, 81 gün sonra peygamber vefat muhtemelen böyle. 81 gün arada geçti böyle. Rebi'ye Aleyhisselatı hemen aklına geliyor. Muharrem'den sonra böyle geliyor. Seferdeyken böyle. Akşam Arafat'ta güneş battı. Yani. Akşam oldu o böyle. Güneş battıktan sonra. Bu peygamber akşamını kılmayın burada. Namaz müzebede böyle. Yine cem olacak böyle. Akşam nasibi olacak böyle. Onun özelliği bu da böyle. Oradan çıkıldı. Müzdelife'ye. Tabi deveyle yiyen böyle. Gidip müzdelife'ye böyle. Müzdelife'ye gelince yatsı vakti bile olmuştu tabi. Akşam çoktan geçmişti, yollarda geçmişti. Orada bir yazı okundu. Üç akşam azından farzı kılındı. Yine kavmetlendi. Yatsının farzı kılındı muhtemelen böyle böyle. Orada böyle. Müzdelife'de. Gece orada kalıp peygamber kaldı. Orada kalıyoruz böyle. Sabah erken kalktı peygamber muhteremler. Erken kalktı yani. Sabah namazına girdiği anda böyle yani imsak var değil mi? Tanrı araması böyle. Sabah peygamber acele kıldı. Vakfe yapıldı. Vakfe yapıldı. Böyle. Vakfe böyle. Vakfe durma anlamına geliyor. Ayakta dua etme anlamına geliyor böyle. Vakfe yapıldı böyle. Çok dua etti peygamber orada muhteremler böyle. Hatta rivayete göre böyle kulakların bile bir kısmı oradan affedildi. Kulakların bile muhtemelen böyle böyle. Müzdelife'de böyle. Orada işte taş topladı. Oradan gidildi Mina'ya muhtemelen böyle. Mina'ya gidildi. Yine yakın tabi oraya zaten böyle. Mina'ya gidildi. O gün bayram birinci gün oldu işte o gün tabi şimdi böyle. Bayram, kurban bayram birinci gün oldu böyle. O gün tek bir şeytan taşları böyle. Adı Cemre Akabe. Çünkü bunlar büyük şeytan derler. Türkler bunlar öyle yaparlar böyle. Cemre Akabe derler böyle. Mekke'ye yakın kısmında böyle. O tarafında bu. Kalır böyle. Peygamber'in sol tarafını Kabe'ye verdi. Önünü taş atan yere verdi böyle. İdi taş. Altın atan böyle. Atı böyle. İsmi Allah-u Ekber dediler böyle. İsmi Allah-u Ekber diye böyle. Hatırlı böyle. Şeytan taşlama. Tabi bunun hikmetleri var da girmiyor konu çok uzamaz diye derler böyle. O da oluştu orada elhamdülillah. Peygamber bir rivayette peygamberleri hutbe okudu böyle böyle. Şafi'ye göre bu daha çok böyle. Hanefi'ye göre ikinci gün okudu hutbeyi. Üç hutbe okumuşlar peygamber böyle. Ondan sonra şimdi kaldı muhteremler. Kurban kesme, yani kimin kurban kesmesi gerekiyorsa, şimdi üç tür haç vardır böyle, ifrad, tek haç, ömre karışmadan böyle. Temettü, ömre inana çıkar, tekrar girer, temettü, bir de hacı kıramadı böyle. Temettü ile kıranda kurban gerekiyor kesmesi, vacibe mecbur yapması böyle, böyle oluyor böyle. Ondan sonra kurban kesildi muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Peygamber Hazretleri 100 deve göndermiş muhteremler Medine oraya böyle 100 deve. Bir eliyle kesti muhteremler 63 tanesini. 63 deveyi. Deve ayette kesilir muhteremler. Sünneti bu da böyle. Ayette deve kesilir böyle. Bir ön aya böyle kaldırılır, bağlanır. Durur böyle. Kılamaz. Ayette kesilir sünnettir böyle. Deveyi. Bir de deve çene altından kesilmezse ta ense tarafı kesilir bir tane böyle. Orada aynı şekilde deve böyle. O da sünnetli deve kesilmesinde. 60 tane deve Yani peki yan kesiyor tabi. Kesiyor böyle. Her deve koşuyor muhteremler. Sıraya girse kesin böyle. Yani Resulullah eli değilse o kesin. Muhterem çok iş var bu perde arkası muhteremler böyle. Yani bizim gördüğümüz kadar değil bu alemler. Muhteremler. Deve de başka, taş da başka böyle böyle. Deve de yarışırlar Resulullah partisi böyle. Oldu 63. Yani Aziz Ali verdi. O kadar kesiyor. Neden? Yaşı 60 yaşına kadar şey yapmadı. Ömür kaldı böyle böyle. Onu şahit muhtemelen böyle. Verdi. Tabi bunlar bir tane fakir fukara böyle. Artık herkesle tabi o et herkes yerim var böyle. Azal olmadığı için herkes yer o şey böyle. Etten böylece. Deve kesildi. Şuna sıra geldi. Tıraş olmak muhtemelinde. Tıraş olmak böyle. Peygamberimizin özel dev, berberi vardı vardır. Böyle böyle. Adı Me'mer diyor böyle. Yani böyle. Özel berberi vardı. O peygamberimize tıraş etti orada böylece. Daha evvel de sahabelerin hangisi orada bulunursa peygamberimizin saçından, sakalından kalıp saklarmış bunlara böyle böyle. O gün farklı uygulama oluyor böyle. Peygamber haber veriyor Eshab-ı Kiram'ına. Bir de saça düşmeyecek böyle. Herkes dağıtın onu böyle. Orada böyle böyle. Sahabeler hemen peygamberle. Bu da ne oldu böyle? Peygamber hatırası. Yani ölüm yaklaştığının işareti olmuştu bu da. Sahabe-i kirama. Tabii herkes aldı bunları böyle. Sakalından, saçlarından böyle, saçlarından aldı bunları böyle. Bunu saklılar sahabeler muhteremler. Bazısı bunu kefene koyup öyle getirmezler muhterem böyle. Vasiyetler böyle, çılçınlar böylece. Peygamber o saçını, sakalını varsa böylece. Aslan da vasiyet ediyor. Ölü zaman diye bunlara kefene işte koymadılar böyle ben böyle. Yine sahabeden biri, Halid bin Velid Hazretleri, Halid bin Velid. Bir adı Seyfullah, Allah'ın kılıcı. İslam kahramanı böyle. Tabi bu da almış böyle. Bu da takkese dikmiş bunu. Peygamber saçında dikmiş böyle. Tabi üzerine sarı sarıyor bu şekilde. Peygamberden daha sonra Roma'yla savaşılıyor. Şam kuşatıldı. Yani Şam alınacak. Kuşatıldı böyle. Çok çetin bir savaş anlamında böyle. Yani Romalılar direniyor artık burada böyle. Son kaliteliler böyle. Ama alınıyor tabi Şam. Onun takdiri. Ben haber verdim bunu. Muazzam savaş oluyor. Bir ara bir kafirin, Roma'nın Hristiyan'ı böyle, Roma askerinin birinin böyle kılıcı Hasan Mevlid'in başını sarar vurdu böyle, sarıp düştü. İndi atından sarın almaya. Bunu gören şaşırdı. Halit ne yapıyorsun sen, deli misin sen ya? Bu savaş, bir de kılıç savaşı iç içe böyle, karma karşı böyle. Cep yok bunda böyle, iç içe bu şekilde. Tabi aşağı indi mi, yukarı indi mi, vurur kılıcı öldürmüştü bu şey böyle. Hiç aldırmadı böyle. Aşağı indi, aldığın içine taktı, çıktı. Su anlatıyor buna böyle. Peygamber'de orada saklı vardı böyle, sakçı vardı böyle böyle. Ayak altında kalmasın yanlış aldırmadı da böyle böyle. Yani ölümü bile bile, öleceği bile bile, ölümü tabi, Allah korumadı kendisi bu tane böyle. Şimdi kaldı hacın 3 tane farzı muhteremler. İhram giymek mikatta. Buna şart dönüyor buna. Abdest anlamı geliyor bu. Arafat'a vakfe. Bu farz. Rükün yanı böyle. İkisi bitti. Biri kaldı farzı. Farz tavuğu başlandı. Bayram birinin 2-3. Günde olabiliyor böyle. Bu olabiliyor. Peygamber Hazretleri hemen o gün muhtemelen Mekke'ye gitti. O farz tavuğu yaptı Peygamber'in böyle. Farz tavuğu yaptı böyle. Gece Mina'da kaldı. Gece Mina'da kaldı. Bir gün tabii şeyden taşlanıyor. Tabii şeyden taşlandı orada böyle. Sonra bu işte bittikten sonra Peygamber tekrar Mekke'ye mükerremeye geldi. Kaldı veda tavafı muhteremler. Bu dıştan gelenlere vacip, bu dıştan gelenlere. Mekke'de hakkında bu gerekmiyor bu. Veda tavafı böyle. Onlar vedalaşmış gibi oldu böyle. Veda tavafı. Peygamberimiz Eshab'la beraber, Medine'ye gelen, dışarı gelenle beraber veda tavafını yaptı. Eshab'ınla vedalaştı Peygamberimiz orada böyle. Vedalaştı. bu son görüşümüzdür belki diye. Oradan tekrar hicret mahalline Medine'ye döndü muhtemelen böyle. İşte aşağı yukarı 80 gün kadar sonra da Mevla'ya kavuştu muhtemelen böyle. Lillahi'l-Fatiha.